mózgu byle jakiego nie chcę. Chcę, chcę czegoś więcej. Mam, mam bilet więcej, a kierunek trasy determinuje serce. Wsiąść do pociągu byle jakiego nie chcę. Chcę, chcę czegoś więcej. Mam, mam bilet więcej, a kierunek trasy determinuje serce. Często jestem leniwy, chociaż staram się z tym walczyć. Szanse nierówne są jak armia i partyzanci armia. Tu świat, który pędzi na złamanie karku. Partyzanci mój charakter, który wybudzam z letargu. W głowie wiem, że pociąg ma odjechać, to tylko zły sen, że na mnie nie poczekał. Wiesz, po czym można poznać człowieka, że kiedy jest żarcie, reszta zachowuje się jak zwierzęta. Nie jak wy, raczej jak hieny, bo boją się jutra, którego może nie być. Czekając na peronie, chcę życie przeżyć, ale o to chodzi, żeby każdy dzień to był pierdolony pewnik. Odpowiedz sobie, co robię, czy już jadę, czy dopiero jestem na peronie. Idź po bilet, kasy jeszcze są czynne, ja tak zrobiłem, dlatego żyję. Wsiąść do pociągu byle jakiego nie chcę. Chcę, chcę czegoś więcej. Mam, mam bilet w ręce, a kierunek trasy determinuje serce. Wsiąść do pociągu byle jakiego nie chcę. Chcę, chcę czegoś więcej. Mam, mam bilet w ręce, a kierunek trasy determinuje serce. Wejdź pierwszą klasę albo kuszetkę. Pamiętaj, najpierw musisz mieć bilet w swojej ręce. Trzymać go mocno jak swoją kobietę za rękę i nigdy nie puszczać, bo wtedy coś pęknie. Pięknie jest przez chwilę, piękne są tylko chwile. Podróż trwa kilometry, mile, dekady, lata, miesiące, dni, godziny. Jestem w podróży, jak wrócę, to się zobaczymy. Chyba że wsiądziesz dziś na trasie, usiądziemy w warcie i poleje się to, co spowalnia na starcie. Wszystkich tych, którzy nawet jadą na gapę, w tej podróży nie ma ulg. Nie możesz dać wapę, bo nie ma komu. Daleko do domu, ale jeśli ktoś czeka w nim, to masz sześć ziomuś. Ciągle koniec to początek, początek to koniec, bo to trwa jak niekończąca się opowieść. Wsiąść do pociągu byle jakiego nie chcę. Chcę, chcę czegoś więcej. Mam, mam bilet w ręce, a kierunek trasy determinuje serce. Wsiąść do pociągu byle jakiego nie chcę. Chcę, chcę czegoś więcej. Mam, mam bilet w ręce, a kierunek trasy determinuje serce.